الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسراجا منيرا صدق الله بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. احنا تباور حلیه سلام سوستم صلی اللہ علیہ نبی دنی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور آواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا جد الحسن والحسین وعلا آل سیدنا جد الحسن والحسین سے تقریر کر رہا ہوں لیکن اس دن میں تقریر کرنے کا کوئی تجربہ میرے پاس نہیں ہے. عموماً ظہر کے بعد یا رات میں 24 گھنٹے میں 5 تقریر کیا ہے لیکن ظہر کے بعد شروع اور فجر تک. لیکن ہمارے آج ابراہیم صاحب نے طے کیا کہ ہم آپ کو 10 بجے سے پہلے اٹھائیں گے. میری عادت ہے رات بھر جاگنے کی فجر بعد سونے کی. جو بھی وقت ہے سونے کا اس میں لمبا ٹائم بیٹھا کہ نماز پڑھ کے سو جائیے فجر تک لمبا ٹائم یا فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیے ظہر تک لمبا ٹائم. اس لمبے میں بیچ میں جلسہ آ گیا مارے ڈر کے میں سویا ہی نہیں. 10 بجے اٹھائیں گے طبیعت بوجھل رہے گی تو میں بھول گیا ولیم بلیک کی دو لائن پلیز پلیز ڈیوٹی پرائز ڈیلی دا جو آیا اس میں آئی سر گیٹ لاسٹ ان ڈبوں نے کچھ آج سننی کا ملی تھی آج کا ویسی کھانسی اصلی اور پھر یہیں تو چھٹی نہیں ہے کہ تقریر کے بعد تھوڑا تو لیجیے گا ایئرپورٹ جانا ہے اور پھر وہ مجھے کہاں لے جائیں گے آپ شہریا اور پھر وہاں بھی رات میں تقریر کرنا اور رات آ جائے گی طاقت کے مطابق پھر نہیں سنیں گے. شاید کل دن میں کچھ سونا نصیب ہو جائے تو خیر کل کا سونا نصیب کے لیے ہے اور آج نہ سونا حبیب کے لیے. نہیں کچھ ایسی آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے جو مختصر طریقے سے میں نے اسے عنوان بنا لیا وہ سراجا منیرا. اور روشن سورج روشن چراغ. حالانکہ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے پہلے پوری آیت سمجھ لیجیے پھر سراجا منیرا پر مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ کہوں گا. جو نہیں تالا وہ سب کہوں گا جو کہنا ہے. لیکن آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے پوری آیت کریمہ یوں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و باینا للناس بیضا و سراجا منیرا یا ایھا الذی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے نبی ہم نے تجھے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے, مبشر بنا کر کے بھیجا ہے, نذیر بنا کر کے بھیجا ہے, داعیا اللہ بنا کے بھیجا ہے, سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے. یہ تیسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہو یہ غیب کی خبریں بتانے والے, ہم نے تمہیں کسی دور گواہ بنا کر کے بھیجا ہے, خبر سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے, اللہ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے, اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے, اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے, روشن سورج بنا کے بھیجا ہے. یہ تو ہو گیا ترجمہ اس کا مفہوم. لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ دودھ زیادہ ہے کیا؟ یہ صحیح چل رہا ہے تو چلنے دیجیے, جب صحیح چل رہا ہے جب بگڑے گا تبھی صحیح کریں گے. اسی لیے جب تک یہ لوگ بھی صحیح سے ہم پیچھا نہیں کیے, جب بگڑے ہیں تب صحیح کر رہے ہیں. اللہ سنگا چلنے والا سیدنا مولانا محمد لالا کے سیدنا مولانا محمد الباری کے سلم سلام سلام علیکم یا رسول اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے. کس سے پکارا؟ نبی سے. یا ایھا الذی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یا ایھا الذی, کون پکار رہا ہے؟ اللہ. اچھا, اللہ پکار رہا ہے کہ نہیں؟ پکارنے کے لیے عربی میں سات حرف ہے, سات جو بہت مشہور ہیں, ایو اور یا. یا کہہ کر کے بھی پکارتے, ہمارے یہاں تو اے حاصل, اے مولانا, اے قاری صاحب, اے کے علاوہ دوسرا ہی نہیں. لیکن عربی ہے, ایو بھی پکارنے کے لیے ہے, یا بھی پکارنے کے لیے. یا رسول اللہ, یا غوث, یا علی, یا ابا بکر, یا عمر, یا عبد الرحیم, یا عبداللہ, یا سے بھی پکارتے ہیں, ایو سے بھی. ایو سے پکارنے کی میں مثال ایسی دے دوں کہ سب کے دماغ میں درج ہو جائے کہ ایو سے کیسے پکارتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایوہ النبی. ایو سے پکارا ہے. اور جس آج کو میں نے پڑھا ہے اس میں ایو بھی ہے, یا بھی. یا ایوہ النبی, یا بھی ہے اور ایو بھی ہے. اللہ نے دو دو حرف جو پکارا, میں بڑے چکر میں پڑ گیا. اللہ تو پکار رہا ہے, اللہ شرک بتا رہا ہے. اللہ چلنے والا سید مولانا محمد والے سید مولانا محمد ذمہ داری کا سب. آپ نے ایسا ریلیجن دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتوا لگائے. ایسا ریلیجن دنیا میں نہیں ہے. کرسچینٹی کہہ جائے, پھر جیوس کو کہہ جائے, پھر جیسس کرائسٹ کے ماننے والوں کو کہہ جائے, پھر اسلام کو کہہ جائے, ہندوئزم کہہ جائے, جینزم کہہ جائے, بدھزم کہہ جائے, جتنے بھی ریلیجیس ازم ہیں سارے عزم پہ جاؤ, مگر تم کو کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جو اپنے مالک پر فتوا دے, جو اپنے لارڈ پر فتوا دے. اگینسٹ دی لارڈ, اگینسٹ دی گاڈ. یہ اللہ کے خلاف فتوا دے کے ان کا کہنا ہے نا. نبی کو پکارنا صرف کیا کہتے ہیں, نبی کو پکارنا غلط, نبی کو پکارنا صرف. اب یہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے نبی کو مت پکارو, اور اللہ کہتا ہے میں تو پکاروں گا. یا یہ ہے نبی کہہ کر پکاروں گا, یا یہ ہے رسول کہہ کر پکاروں گا, یا یہ ہے مزمل کہہ کر پکاروں گا, یا یہ ہے مدثر کہہ کر پکاروں گا. میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پکارا ہے, کہیں یا یہ ہے مزمل کہہ کر پکارا, کہیں یا یہ ہے مدثر کہہ کر پکارا, کہیں یاسین کہہ کر پکارا, کہیں یا یہ ہے رسول کہہ کر پکارا, کہیں یا یہ ہے نبی کہہ کر پکارا. اللہ معبود ہو کر پکار رہا ہے. یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے, یہ بندہ ہو کر کے نہ پکار سکے. یہ بندہ نہیں ہے, کفر کا بندہ ہے. اللہ اگر ہم کو ہم بتاتے ہیں, چاہتے ہو لوگ نبی کو نہ پکاروں, اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاروں تو ترکیب میں بتاتا ہوں, واقعی پکارنا بند ہو جائے گا. بلکہ اس سے پوچھو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکارے اہل سنت و جماعت نبی کو نہ پکارے تو ایک کام کرو ہمارے میلاد کے پیچھے مت پڑو، ایک کام کرو ہمارے سرداروں کے پیچھے مت پڑو، ہمارے آستانوں کے پیچھے مت پڑو، اولیاء اللہ کے پیچھے مت پڑو، ہماری جماعت کے پیچھے مت پڑو، اہل سنت و جماعت کے پیچھے مت پڑو، دارال علوم دینیہ کے پیچھے مت پڑو، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیچھے مت پڑو، عبد العلی میرٹھی کے پیچھے مت پڑو، محدث اعظم کی چوکری کے پیچھے مت پڑو، سید محمد ہاشمی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبد الحادی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبد الرحمان کے پیچھے مت پڑو، نہ کسی عالم کے پیچھے پڑو نہ ہماری آواز کے پیچھے پڑو، اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کا پکارنا بند ہو جائے، نبی کو ندا کرنا بند ہو جائے، نبی کو یا کہنا بند ہو جائے، لوگ یا کہہ کر نہ پکارے تو ایک کام کرو جس نے سب سے پہلے پکارا اسی سے لڑ جاؤ، جس نے سب سے پہلے پکارا ہے اسی سے لڑ جاؤ، ہم تو بہت بعد میں پکارے ہیں، اللہ نے پہلے پکارا ہے، اللہ نے پہلے پکارا ہے، جاؤ خدا سے لڑ جاؤ، جو رزلٹ نکلے گا مان لیں گے، جو رزلٹ نکلے گا وہ مان لیں گے، تو وہ یہ کہہ کر کے جماعت والے بھاگے ہم کیا اللہ سے اب لڑے، ہمارا گرو آدم کے معاملے میں لڑ چکا ہے اور آج تک کامیاب نہیں ہوا، آج تک کامیاب نہیں ہوا، تو جب وہ سانگ نہیں جیتے تو یہ کھیلے کا جیتا ہی ہے، محمد الباری کا فن جب تیرے پرنسپل میں ہمت نہیں پر جتا ہے فن میں کیا ہمت ہے، اللہ نے پکارا اللہ رسول سے بڑا ہے کہ نہیں، اور یہ لوگ رسول سے چھوٹے ہیں کہ نہیں، اللہ رسول سے بڑا ہے اور ملا چھوٹا ہے، اسی ملا کی گردن تو کبھی پکڑو، اللہ بڑا ہو کر کے پکارے، یہ چھوٹے جو تمہیں پکارے، یہ بڑا ہو کر کے پکارے، یہ چھوٹے، اور بات اور سوچنے کی میرے دوست رسول کے پاس جو کچھ کس نے دیا، اللہ نے دیا نا، رسول نے ہم سے تو کچھ لیا نہیں، مولوی سے تو کچھ لیا نہیں، جماعت سے تو کچھ لیا نہیں، جماعت ہی نے کسی سے کچھ لیا، رسول نے جماعت سے کتنے لیا، نہ دل سے لیا، نہ ان سے لیا، نہ ان سے لیا، رسول نے جو کچھ لیا اللہ سے لیا، اللہ نے عطا ہے، رسول کے پاس جو کچھ اللہ کی عطا ہے، نہ مانو تو خطا ہے، تنگی کرو تو جہنم پتا ہے، اس لیے میرے دوست کو سمجھنے کی بات ہے، اللہ دے رہے رسول لے رہے ہیں، رسالت اللہ نے دیا، نبوت اللہ نے دیا، علامت اللہ نے دیا، قیادت اللہ نے دیا، سیادت اللہ نے دیا، سرداری اللہ نے دیا، محکمہ اللہ نے بنایا، سادہ داری اللہ نے بنایا، فراست اللہ نے بنایا، رسول اللہ نے بنایا، رسالت اللہ نے دیا، بزرگی اللہ نے دیا، بلندائی اللہ نے دیا، درگزیدگی اللہ نے دیا، ایکسٹرڈنری پرسنالٹی آف دی ورلڈ اللہ نے بنایا، میکنیس ہولی پروفٹ از پروفٹ اللہ نے بنایا، آپ ذرا غور کرتے جائیے، اللہ دے رہا رسول نے، قرآن اللہ نے دیا، نماز اللہ نے دیا رسول کو، شریعت اللہ نے دیا رسول کو، طریقت اللہ نے دیا رسول کو، معرفت اللہ نے دیا رسول کو، حقیقت اللہ نے دیا رسول کو، اسلام اللہ نے دیا رسول کو، نماز روزہ حج و زکات اللہ نے دیا رسول کو، اور ہم قرآن لیا رسول سے، نماز لیا رسول سے، روزہ لیا رسول سے، شریعت لیا رسول سے، طریقت لیا رسول سے، ہم لے رہے ہیں رسول دے رہے ہیں، اب ذرا غور کرو، اللہ دے دے کر کے پکارے، یہ لے کے بھی نہیں پکارتے، اللہ دینے والا، ملا لینے والا، ارے مولوی جب پوری نماز لے کے نہ پکار سکا تو ذرا اللہ کو دے، یقین سے لیا کس نے، اللہ نے بغیر لیے پکار رہا ہے، یہ دے کے پکار رہا ہے، بڑا ہے مگر پکار رہا ہے، کبریا ہے مگر پکار رہا ہے، آلمائٹی ہے مگر پکار رہا ہے، انلمیٹڈ ہے مگر پکار رہا ہے، رب العالمین ہے مگر پکار رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر پکارنے والا رب العالمین ہے تو یہ پکارا جا رہا ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی رحمت للعالمین ہے، اللہ پکارے ملا نہ پکارے تو اب ججمنٹ تمہارے ہاتھ میں، چاہے اللہ کی مانو تو ادھر آؤ، ملا کی مانو تو ادھر جاؤ، اب اگر تم نے ملا کی مانی یا نہیں اللہ کی مانی تو اللہ والے گھر میں لے جاؤں گا، ملا والے گھر میں تم جانا، اللہ سید مولانا محمد والا سید مولانا محمد، اب سنو اللہ نے نبی کو پکارا قرآن میں، لہٰذا ہر مسجد کیا ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد کیا ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اب وہی مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی بات ہو، جب اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے تو ہر مسجد میں اللہ کی بات ہو، اور اللہ نے پکارا ہے نبی کو، لہٰذا اس نے بھی پکارا جائے، مسجد میں لکھا جائے تاکہ معلوم ہو یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہاں نبی کو پکارا گیا. اور جو لوگ اللہ کی ذات نہیں مانتے وہ اللہ کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ اور اگر کبھی آ جائے تو نکالنے کا اختیار ہمارا باقی ہے. اس لیے کہ میں اگر اور آگے چلا گیا تو بات آگے نکلتی جائے گی. میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے پکارا، نبی کو پکارا، جو کچھ کہا اللہ نے کہا، کس سے کہا؟ نبی سے کہا. اور کس کے بارے میں کہا؟ نبی کے بارے میں. یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و تاجنا اللہ بیہنہ و سراجا منیرا. اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنایا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، شاہد آئی وٹنس، خوشخبری سنانے والا، اللہ سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، چمکتا سورج، شائنگ سن، بنایا تم کو. یہ کون کس کے بارے میں ہے؟ رسول کے بارے میں. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے. اب یہیں پر میرا سوال سنو، خدا کہہ رہا ہے رسول سے اور رسول ہی کے بارے میں؟ رسول کا تعارف رسول سے، رسول کا انٹروڈکشن رسول سے، رسول کے بارے میں مینشن رسول ہی سے. اس مجمع میں اگر کوئی کھڑا ہو کر کے کہے آسمی میاں آپ کا نام سید محمد آسمی ہے، آپ سید محمد محدث اعظم ہیں، ان کی چوتھری کے بیٹے ہیں، غوث اعظم کے خاندان کے ہیں، مخدوم اشرف کی غلامی میں ہیں، یہ سب باتوں کی چوتھا شریف میں پیدا ہوئے. اور وہاں سے جون پور چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پھر بنارا چلے گئے، اس کے بعد پورا ٹانا گئے، اور ٹانگا سے آپ مراد آباد پہنچے، مراد آباد سے آپ مبارک پور پہنچے، مبارک پور سے جانی عربیہ سلطان پور، وہاں پہ آپ تعلیم ہوئے، آپ نے عربی پڑھا ہے، آپ نے فارسی پڑھا ہے، آپ نے سنسکرت پڑھا ہے، آپ نے ہندی پڑھا ہے، آپ نے تو ہندی بھی جان لی ہے، آپ نے تو ہندی اردو بھی جان لیا ہے، تو آپ نے تو ہندی گجراتی بھی جان لیا ہے، تو ہندی مراٹھی بھی سیکھ رہے ہیں، تھوڑے بنگلہ میں بھی بول رہے ہیں. یہ طرح سے اگر کوئی بات کرنے والا ہے میرا انٹروڈکشن مجھے دو. بات کرتا ہے میرا تعارف نیچے، میرا پریچے مجھے سے، میرا انٹروڈکشن نیچے. نادان، انٹروڈکشن کرنا ہے تو میرا انٹروڈکشن مجھ سے کر، کہ مجھ سے ان انٹروڈیوز ہو، ان انٹروڈیوز ہو، انٹروڈیوز سے انٹروڈکشن کرتا. ویکسنگ آپ کا ہی ہے، میں تو اپنے بات کو نہیں جانتا، میں آپ کے بتانے سے جانوں گا، وہ بھی ہندوستان کے باہر بات کا پتہ لگے گا. مجھے اپنے گھر ہی میں معلوم ہے میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا گھرانہ کون ہے، میں کہاں پیدا ہوا. اگر میرا تعارف کرانا ہے، میرا انٹروڈکشن کرانا ہے، تو ان لوگوں سے کراؤ جو نہیں جانتے. دنیا کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ اے اللہ، نبی کی بات کرنی تھی تو نبی سے کیوں لیا؟ ابو جہل سے کیوں نہیں کہا؟ ابو جہل سے کیوں نہیں کہا؟ سبحان اللہ، اکبر صاحب سے کیوں نہیں کہا؟ تو سارے کوریج سے کیوں نہیں کہا؟ ملکین سے کیوں نہیں کہا؟ انہیں کیوں نہیں کہا؟ ان نون سے کیوں نہیں کہا؟ ان کو ان انٹروڈیوس سے کیوں نہیں کہا؟ لال عالمین کرنا تھا تو لوگوں سے کرنا. اے لوگوں سنو، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے. وہ شاہد بھی ہے، وہ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے. یہ بات اے اللہ اس سے کہنی تھی جو رسول کو نہیں جانتے. رسول کی بات رسول سے. اچھا تم یہ جانتے ہو تم کیا ہو؟ یو نو یور ڈریس اینڈ ورکنگ، یو نو ور ویل، آئی نو اباؤٹ یو، یو نو دیٹ یو. آپ اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو نا کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ تو رسول کو بھی معلوم رہا ہوگا کہ میں شاہد ہوں. اگر نہیں معلوم تھا تو وہ گواہی کس بات کی دے رہے تھے؟ اگر انہیں خبر نہ ہوتی کہ میں مبشر ہوں تو کوئی خبر ہی جنت کی کیسے سنا رہے تھے؟ اگر انہیں نہ معلوم ہوتا میں نذیر ہوں تو اللہ سے ڈرا کیوں رہے تھے؟ اگر انہیں معلوم نہ ہوتا کہ میں داعی اللہ ہوں تو خدا کی طرف دعوت کیسے دے رہے تھے؟ اگر انہیں نہ معلوم ہوتا کہ میں چمکنے کے لیے آئی ہوں تو پھر وہ چمک کیوں رہے تھے؟ چمک اس سے کاٹے تھے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے رہے. جب جیسا معمولی آدمی اپنا عیب و ہنر جانتا ہے، اپنے ڈریس اینڈ ورکنگ کو جانتا ہے، جیسا معمولی آدمی بھی اپنی صفتوں کو جانتا ہے، اپنی ڈگری کو جانتا ہے، رسول بھی پرفیکٹلی جانتے تھے کہ ان کی کیا ڈگری ہے. صرف ڈگری ہولڈر سے کہنا کہ چوری یہ ڈگری ہے، لیکن تو جاتی کہنا چاہیے تھا یا ایوہ الناس، سبحان اللہ، کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا ایہا الناس اے لوگو، میرا رسول ایسا، یا ایہا النبی تو، سبحان اللہ، یہ بات نبی سے کیوں کہی؟ سبحان اللہ، یہ بات لوگوں سے کیوں نہیں کہی؟ جاؤ لوگوں کی فکر ادواتا ہوں، واٹ از دا نیچر آف آل مین کائنڈ، واٹ از ہیومن سائیکولوجی؟ لوگوں سے کیوں نہیں کہا؟ لوگوں کی ایک فطرت، لاس مینٹلٹی، ڈو یو نو لاس مینٹلٹی، نیچر آف ہیومن، ہمیں مجمع رس بھیڑ جماعت ماس آف دی پیپل، ماس آف دی پیپل سے اگر کوئی بات کہو گے تو مینٹلٹی کا نیچر ہے ماس، اٹ از اے نیچر آف ماس، کیا نیچر ہے؟ جب ماس سے کوئی بات کہو گے تو نہ تو سب مانیں گے اور نہ سب انکار کریں گے، نائدر ایکسپٹ نار ڈینائی، سم پیپل آر ریڈی ٹو ایکسپٹ اور سم چکلے آئی ڈونٹ ایگری ود یو، ایک بھی سے کوئی بات کہو تو اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے کچھ نہ ماننے والے، ہندوستان میں وقت ہو رہا ہے 24 دسمبر تک یہی نہ ماحول ہے، یہ ون نیشن 24th of December یا ایجن بیٹھ، ایک نیتا آئے گا کہے گا میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں، سامنے والا خراب ہے، اپوزیشن خراب ہے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، ڈبل کیسا ہے، جیسے بھینسا ہے، نہ جانے کیسا ہے، اللہ جانے ایسا ہے کہ ویسا ہے یا صرف پیسہ ہے، پتہ نہیں وہ بھی کیسا ہے، لیکن پیسہ تو سب کو چاہیے نا، پیسہ ان کو بھی چاہیے، غلط کیا چاہیں گے، پیسہ ان کو بھی چاہیے اور پیسہ اہل سنت میں جماعت کو بھی چاہیے، جماعت اہل سنت کو بھی پیسہ چاہیے، دارالعلوم علیمیہ کو بھی پیسہ چاہیے، ہم سنیوں کو بھی پیسہ چاہیے، ان کو بھی پیسہ چاہیے، ہم کو بھی پیسہ چاہیے، مگر فرق ہے، ہم کو ہمارے یہاں قانون ہے، ہم اپنے لیے قانون بنا لیے، پیسہ ہو رسول کے کہے جیسا ہو، پیسہ ہو رسول کے کہے جیسا ہو، اور جماعت کا اصول دوسرا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، الٹا ہو سیدھا ہو کالا ہو گورا ہو چاہے جیسا ہو، یہود کا ہو چاہے سہود کا ہو، چاہے جیسا ہو، کالا ہو جائز ہو ناجائز ہو چاہے جیسا ہو، جہاں پر تقریر ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر پورے مجلس کا مجھے ووٹ دو تو آپ دیکھیں گے کہ ماس مینٹلٹی کیا ہے، کچھ ماننے والے ہو جائیں گے بات برابر کہہ رہا ہے، یا کوئی بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا، بڑا ملک بہت تباہی کا جا رہا ہے، اسی ووٹ دینا چاہیے، تو چپچاپ رہو یار، پیسہ لے کر کے بول رہا ہے، کوئی طرح کی بات نہیں بول رہا ہے، ارے یار میں جانتا ہوں یہ تو بھکاری آدمی ہے، یہ لوگ تو ہر دم الیکشن کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، اسی بات کا دھیان نہ دو، جیسے مجمع دو حصوں میں بٹ گیا، کچھ ماننے والے ہو گئے کچھ نہ ماننے والے، دس از ماس مینٹلٹی، کبھی بھی شاپنگ سینٹر کے باہر لوگوں کو جمع کر کے ایک بات کہو، نہ سب ماننے والے ہوں گے نہ سب انکار کرنے والے، کسی بات سنے میں تقریر کر کے دیکھ لو ہر بات کو، اس میں ایک عدد نکل جائے گا نہ ماننے والا، یا ایک عدد نکل جائے گا ماننے والا، کبھی بھی کلیکٹو انداز سے میں نہیں ہوگا اور کلیکٹو انداز سے ہاں نہیں ہوگا، دس از ماس مینٹلٹی، ہیومن سائیکولوجی 100% کریکٹ، this is human psychology, look all persons will not accept your talking and all persons will deny you, somebody will ready to accept and somebody is ready to deny, agree, main kaise misal de dun ki himalaya pahad hil jaye, ye ho sakta hai, main misal ko koi hila nahi sakta, misal ko hila nahi jaya chahe pura burja hil jaye, misal nahi hilegi, misal do misal hai, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا تھا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں سے یوں تھوڑ تک اللہ، کیا کہا تھا لوگوں سے، یا ایہا الناس اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو پناہ پاؤ گے، تو لوگوں سے رسول نے کیا کہہ دیا، قول یا ایہا الناس، لوگوں سے کہہ دیا، اور لوگوں سے کہنے کا ریزلٹ کیا نکلا، کچھ ماننے والے ہو گئے کچھ نہ ماننے والے. جب رسول نے لوگوں سے کہا تو کچھ ماننے والے ہو گئے کچھ نہ ماننے والے. ماننے والے کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا گیا اور نہ ماننے والوں کو کپارے قریش مشرکین عرب ابو جہل ابو لہب جیسے ناموں سے یاد کیا گیا اور ماننے والوں کو ابو بکر عمر عثمان علی کے نام سے یاد کیا گیا. انہیں صحابہ کہا گیا انہیں کافر کہا گیا. میرے رسول نے بات تو بڑی سچی کہی تھی مگر بات سچی مانی ہر جگہ نہیں جاتی. لیکن ہم لوگ بھی تو سچی کہتے ہیں کہاں وہ مانتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سچی بات کا انکار کیا جائے. ارے جب رسول کے منہ سے نکلی ہوئی سچی بات نہیں مانے تو بولا مانے رسول کے منہ سے نکلی ہوئی چاہے تو مانیں گے. ان کا بھی کنیکشن پرانا ہے اپنا بھی کنیکشن پرانا ہے. سیدنا مولانا محمد لال علیہ سیدنا مولانا محمد ان بارے کا سلام سلام سلام علیکم یا رسول اللہ. تو میرے رسول نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ہو گئے اور نہ کہنے والے بھی. جس کا مطلب کیا ہے لوگوں سے جب کہو گے تو اس میں کچھ قائل ہوں گے کچھ منکر کچھ ماننے والے ہوں گے کچھ نہ ماننے والے. اللہ عالم الغیب بس شہادہ ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ. پاس بھی جانتا ہے پرزنٹ بھی جانتا ہے فیوچر بھی جانتا ہے. اس کو ماسک مینٹینٹی معلوم ہے. بے میرے حبیب میں تمہاری فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں. میں تمہاری پوزیشن بیان کرنا چاہتا ہوں. میں تمہاری پوزیشن بیان کرنا چاہتا ہوں. میں تمہاری ایکسٹرڈنری پرسنالٹی کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اے رسول میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں. آپ اگر میں نے لوگوں سے یہ بات کہی گی تو لوگوں کی مینٹلٹی مجبور کرے گی. اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے اور کچھ نہ ماننے والے ہو جائیں گے. اور میں تمہاری فضیلت کے انکار کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے میں لوگوں سے نہیں کہوں گا میں نبی تم ہی سے کہوں گا تاکہ نہ ادھر سے انکار ہو نہ ادھر سے انکار ہو. اللہ پیارے حبیب میں تم سے کہوں گا میں انہیں بنایا ہے. میں جانتا ہوں تم شاہد ہو مبشر ہو نذیر ہو اور تم بن کے آئے ہو. تمہیں معلوم ہے تم شاہد ہو مبشر ہو نذیر ہو. میں بنانے والا تم بننے والے. میں سنوارنے والا تم سنورنے والے. میں نکھارنے والا تم نکھرنے والے. میں ڈیکوریٹ کرنے والا تم ڈیکوریٹ ہونے والے. میں کچھ دینے والا تم حکم پانے والے. میں دے رہا ہوں تم دے رہے ہو. میں دینے میں سکی تم دینے میں سکی. میں میرا دان دینے میں دامن تنگ ہے نہ تمہارا لینے میں دامن تنگ ہے. میں بے حساب دے رہا ہوں تم بے حساب لے رہے ہو. اللہ بے حساب دے رہا ہے رسول بے حساب لے رہے ہیں. یہ بدنسی بیٹھ کر کے چوپڑی رکھے حساب لے رہا ہے. یہ حساب کا حساب لے رہا ہے. اب سوچو کہ یہ بندہ جب اللہ کا حساب لے گا تب تو ہنستا ہے اور جب اللہ ان کا حساب لے گا تو پھنستا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک اللہ صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ وسراجاً منیرا. اور ہم نے تم کو چمکتا سورج بنایا. میرے دوستو ایک لفظ ہے عربی کا آئی وانٹ ٹو سالو آئی وانٹ ٹو ہیو یوسف دا میننگ آف دس سراج بیکاز دیر از اے ٹو میننگ آف سراج. ٹو میننگ آف سراج ان عربک لینگویج. سراج کے دو معنی. سراج معنی چراغ لائن. سراج معنی لائن. اور سراج کا دوسرا معنی سن سورج آفتاب. اب اگر کسی کا نام سراج الدین ہو تو اس کا دو ترجمہ ہوگا. اگر کسی کا نام سراج الدین ہو تو دیر آر ٹو ٹرانسلیشن. سراج الدین سیکنڈ آفتاب الدین. سن آف ریلیجن لائن آف ریلیجن. بہت سارا ٹرانسلیشن اس طرح سے کر دوں گی عربی جس سے میں بھی. اسی لیے کون کون لوگ ٹائپ کر پاتے بالکل آج پریکٹیکلی اسپیچ ہوگی. نو تھوڑی پریکٹیکلی یو کین فیل بائی یور آئیز. یو نیڈ ا بک سی دا ورلڈ سی دا نیچر اینڈ انڈرسٹینڈ یور ریلیجن. سی دا آرٹ اینڈ انڈرسٹینڈ یور ریلیجن. سی دا اسکائی اینڈ انڈرسٹینڈ یور ریلیجن. سیریوسلی nature will tell you that what there is a first religion in the world. Nature will tell you. A part of the nature to the topic of my speech. Bada shor machane wali ghadi rakhte hain. Nani sab kuch bolti hai. چراغ منیرا کہا اور چراغ کے معنی چراغ بھی ہے اور سورج بھی ہے. سورج بھی. اسی لیے رسول کو چمچم میں لیا نہیں کہا, کسی سنس کے معنی اونلی سنس, پھر سورج دوسرا کوئی معنی نہیں ہے سنس کا. اگر چمچم منیرا کہا جاتا تو رسول سورج ہوتے, اور اسی لیے مصباح منیرا بھی نہیں کہا, جان اللہ, کیونکہ مصباح کے معنی پھر چراغ. اگر مصباح منیرا ہوتا تو رسول پھر چراغ ہوتے, سورج نہ ہوتے. سنس ہوتا تو پھر سورج ہوتے, مصباح ہوتا تو پھر چراغ لیم. مگر اللہ نے کہہ دیا چراغ, چراغ کے معنی سن بھی ہے لیمپ بھی. اگر مصباح کہا ہوتا اے ہولی پرافٹ یو آر لائٹ یو آر لیمپ, تو لیمپ تو رات ہی میں جلتا ہے, تو دن کا رسول کون ہوتا. اور اگر سورج کہا جاتا تو سورج دن میں ہوتا ہے, رات کا رسول کون ہوتا. اسی لیے چراغ کہہ دیا گیا تاکہ تم ہی چراغ سمجھے جاؤ, تم ہی سورج سمجھے جاؤ. رات کے چراغ تم ہو, دن کے سورج تم ہو. رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے. ایک بات یاد رکھیے, جب چراغ جلتا ہے لیمپ جلتا ہے تو تین جلتے ہیں. ابھی دیا تو بولا تھا پریکٹیکلی چیز ہوگی سب دیکھنے میں آئے گا. جب چراغ جلتا ہے لیمپ جلتا ہے تو تین جلتے ہیں. ایک تو لیمپ جلتا ہے رائٹ, دوسرے پروانے جلتے ہیں, دیوانے جلتے ہیں, چاہنے والے جلتے ہیں, قربان ہونے والے جلتے ہیں. ایک تو چراغ جلتا ہے, دوسرے پروانے جلتے ہیں, تیسرے جماعت ہے جو اس تعلق کو دیر دیر جلتی ہے. لو کون تک دیر دیر جلے, تو جب چراغ جلتا ہے تو تین جلتا ہے. وہ چراغ منیرا اے رسول, میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا, روشن لیمپ بنایا, چمک میں جب تم جلو گے تمہاری آپ کس تم پر جلیں گے, تو ایک جماعت دوڑتی رہے گی جو دیکھ دیکھ جلے گی. اگر آپ کو اطمینان ہو تو گھر رہیں گے, دل جل رہا ہے تو دوڑیں گے. یہ دوڑ بتا رہی ہے دل لگ نہیں رہا, جس کو اپنی بیوی میں دل نہ لگے, جس کو اپنے بچے میں دل نہ لگے, جس کو اپنے دھندے میں دل نہ لگے, اس کا باہر کیوں لگ رہا ہے, اندر سے جلتے نہیں رہا ہے. جب چراغ جلتا ہے تو وہ بھی جلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک اللہ فیک, صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. لیکن پروانے کی بھی دو قسم ہیں. یہ پروانے جو ہیں جب کچھ لائٹ جلتا ہے تو کود کود کر کے آتے ہیں, یہ اس میں بھی دوست تم کے دوستوں میں سبق جو چاہوں گا. میرا بارش کی بات سے نظر آنکھیں دیتی ہے, اس لیے شاید تم اسے آسانی سے پیش کر سکتے ہو. ایک تم اس پر گر جلاؤ. نمبر تین, آج کل سیزن تو ہے نہیں, لیکن جب دو برسات کا سیزن آئے گا تو آپ کر کے دیکھ لیجیے گا. دو سال کے کروانے ہیں. ہماری طرف انڈیا میں کالا کالا سا ہوتا ہے, چھوٹا سا پر ہوتا ہے, اڑنے کے لیے نہیں, بولنے کی جنگ جنسی کے لیے وہ کود کود کے جاتا ہے. اور پھر تھوڑی دیر ایک بار کودا رینگنے لگا, پھر کودا جمپ لیا, پھر آگے رینگنے لگا دھیرے دھیرے. اور جب لینڈ کے پاس پہنچا تو کنارے کنارے رینگنے لگا زمین کا, وہ صبح تک زندہ رہتا. جب صبح ہوتی ہے تو دیکھو گے چراغ ہے, وہ بھی زندہ. ارے پروانہ وہ ہے بھائی, بیچارے کی زبان ہے, بیچارے کی زبان بولوں گا, اسے سمجھنا تمہارا کام ہے. میں بارڈر لائن سے گزر جاؤں گا. ایک پروانہ وہ ہے جو کوٹ کوٹ کے زمین پر رینگتا ہے, سما کے کنارے لیمپ کے نیچے نیچے لیمپ کے قدموں میں رینگتا رہتا ہے, طواف کرتا رہتا ہے, چکر لگاتا رہتا ہے, وہ صبح تک زندہ رہتا ہے. اور دوسرا پروانہ جسے اپنی پرواز پر, اپنی اڑان پر, اپنی عبادت پر, اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے اور اڑنے پر گھمنڈ ہے, سما کے منہ لگتا ہے, یہ جا کر اس کی لو کو چھوتا ہے, جو سما کے چراغ کے لیمپ کے منہ لگتا ہے, جلا دیا جاتا ہے. جو منہ لگائیں گے وہ جلا دیے جائیں گے اور وہ قدموں میں رہیں گے, چرنوں میں رہیں گے, انہیں زندگی ملے گی. اے رسول, میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا ہے, جو اپنی عبادت پر, اپنی تنظیم پر, اپنی جماعت پر, اپنے لٹریچر پر, اپنے نصاب پر, اپنی نماز پر, اپنے کلمے پر, اپنے سجدوں پر, اپنے رکوع پر, اپنے ذکر پر, اپنی تسبیح پر, اپنے مصلے پر, اپنے لوٹے پر, اپنی جماعت پر, اپنی چٹائی پر, سعودی ریال پر, اپنی مرکزی عرب کے عیاشوں کے چندوں پر, سعودی شہزادوں کی آوارگی کی خطر چھایا لے, اور ریاض کی شہزادیوں کے چہرے چلنے کا ایک بات سیئر تھے, جو پیسے لے کر اے رسول تمہارے منہ لگیں گے وہ چلا دیے جائیں گے. اس لیے کہ تم لینڈ بنا کے بھیجے گئے ہو, تم سما بنا کر کے بھیجے گئے ہو, تم شراب بنا کر کے بھیجے گئے ہو. جو مولوی ملا میرے حبیب تمہارے منہ لگے گا اس کو چلا دیا جائے گا, اور جو تمہارے قدموں میں رہے گا, جو تمہارے چرنوں میں رہے گا, جو تمہارا طواف کرے گا, جو تمہارا چکر لگائے گا, اسے زندگی ملے گی, اسے صبح تک زندگی ملے گی. زندگی مصطفیٰ کے قدم میں ہے. جم میرا رسول, ہم نے آپ کو روشن چراغ جمع کر, روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. بات نوٹ کر لو, اپنے پاس ایک نمبر تین جل رہی ہے جی نا, ایک نمبر تین جل رہی ہے, اور یہ بجلی ہوئی ہے پریکٹیکل دیکھو, یہ اپنے پاس ایک ہے ٹیبل پر, ایسے جل رہی ہے, جل رہی ہے, یہ بجلی ہوئی ہے. اس بجلی کو جلانے کی کیا ترکیب ہے؟ کیسے جلاؤ گے؟ پہلے تو قریب لاؤ, یہ دور ہے نا, یہ بجھا ہوا ہے, یہ جل رہا ہے, اس بجلی کو کیسے جلاؤ گے؟ پہلے قریب لاؤ, یہ قریب آ جائے تو اسے بولو جھکو. کیا بات, سمجھ لو تب آگے بڑھو, دور ہے نا, قریب لاؤ. دیکھو وہ حبیب ہے, قریب ہو جائے, وہ حبیب ہے, قریب ہو جائے. اگر قریب بہت آ جائے تو کہو جھکو, اگر یہ جھک گیا تو روشنی نہیں ملے گی, آکار نہیں گیا تو قریب جا کے بھی روشنی نہیں ملے گی. بجھے ہوئے چراغو, اگر تمہیں روشنی چاہیے تو مصطفیٰ کے قریب جاؤ اور جھک جاؤ. جھک گیا روشنی پا گیا, یہ اکڑے ہیں, یہ اکڑ گئے. اور میرے دوستو, جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے. میں صرف ایک مثال دے کر کے گزر جاؤں, آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے, بٹ گئے. آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے, بٹ گئے. ابلیس اکڑ گیا, استاد اکھڑ گئے, ابھی بھی شاگردوں کو ہوش نہ آیا. ارے جب آدم کے سامنے استاد نہیں ٹھہرے تو رسول اعظم کے سامنے تم کیا ٹھہرو گے؟ سینئر نیکسٹ پرفیکٹ کو کیا دیکھ پاؤ گے جب جونیئر مہین میں نہیں الٹ گئے؟ ان دا پوزیشن آف ہولی پرافٹ آف اسلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب آدم علیہ السلام کے سامنے تو نہ ٹھہرتا تھا تو جانے آدم, آقا اے آدم, مولا اے آدم, مجھے اے وجود آدم, سبب تخلیق آدم. ارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے, محمد نہ ہوتے تو خود بھی نہ. آپ ذرا غور کرو, یہ استاد ایک نبی کو نہیں, نبی کی توہین کر کے نہیں بچے, یہ رسول بھی کر رہے ہیں. کوئی فلاج رسول خاتم النبی جی رحمت اللہ, یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. کسی اور نبی کو خاتم النبی جی قرآن نے کہا؟ کسی اور نبی کو رحمت اللہ قرآن نے کہا؟ جب نبی کو کوئی توہین اللہ کو گوارا نہیں تو نبیوں کے سردار کی توہین. جب اردو کا محاورہ بولوں گا خالص لکھنوی زبان, مگر ایک ہی لفظ ہے, اور اسی لفظ کو انگریزی میں کنورٹ کر دوں گا, آپ بھی سمجھ جائیں گے. تو کیا ہوا کہ اگر کوئی لینس جل رہا ہے اور یہ بجھا ہوا لینس ہے تو اس کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قریب ہے, دوسرا کام کرنا ہے کہ چھوٹ جائے. میری بات سنو, دل میں رکھو, پھر جھکنے سے بھی روشنی نہیں ملے گی. کچھ اس کے پیر آگے بڑھ کر کے سوچو, قریب جاؤ, جھک جاؤ, لائٹ مل گئی نہیں, اب بھی لائٹ نہیں ملے گی, روشنی کم ملے گی. جب تم قریب جاؤ, جھک جاؤ, لو لگ جائے, لو لگ جائے, لو لگ گئی, لو ہو گیا. تو وداؤٹ لو, وداؤٹ لو لائٹ نہیں. وداؤٹ لو لائٹ نہیں. یعنی اگر تم مدینے کا ویزا لے کے چلے گئے تو روشنی نہیں ملے گی. تم جالی سن کے بھی چلے آؤ, روشنی نہیں ملے گی. وہاں کھڑے ہو کر رہتے آپ کو سلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے چلے آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ روشنی مل جائے. میرے دوست, اگر لو ہے تو جاؤ تو بھی روشنی, اور یہیں رہ جاؤ تو بھی روشنی. میرا مصطفیٰ تمہارے جسم کا محتاج نہیں. اس کی نظر نہ تیری صورت پر ہے, نہ تیرے رنگ پر ہے, نہ تیری نسل پر ہے. مصطفیٰ کی نظر جغرافی پر نہیں ہے. مصطفیٰ کی نظر تیرے چہرے کی بناوٹ پر نہیں ہے, قلب کی کیفیت پر ہے, دل کی حالت پر ہے, ہارٹ کی اسپرٹ پر ہے. اسپرچل اسپرٹ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اگر ہندوستان کا دورہ باغی ہو تو پکڑا دیا جائے گا, اور ہم اس کا کالا بلال عاشق ہو تو اس بلال کو کمان دے دیا جائے گا, جاہو جلال دے دیا جائے گا. اس لیے کہ جلال کا چہرہ کالا تو ہے مگر آلہ تو ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بہت جالا بہت محمدی والا علیہ سیدہ بہت جالا بہت محمدی. جلال کالا ہے مگر کالوں میں کو آلہ ہے, کیونکہ نبی نے انہیں پالا ہے. نبی نے انہیں پالا ہے. اس لیے میرے دوست, میرا مصطفیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے. تمہاری تقدیر دل اور تقدیر ایک ہے. دل اور تقدیر ایک ہے. جب بندہ نیک ہے اور جب ظاہر کچھ اور ہو اندر کچھ اور, تو یہ اور قابل غور کر گیا دل پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بن عباری کا صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ, صلات اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ. بسرا جن منیرہ رسول, ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے دیا. اللہ اللہ, چراغ نے خوبی اور لین سنی یہاں سے لے کر کے ملاوی تک بجھے ہوئے چراغ دکھا دو. بجھے ہوئے لائن رکھ دو موٹر وے پر, اور ایک جلتے ہوئے لائن سے سب کو جلاتے چلے جاؤ. اللہ, چاہے جائے مہینہ لگ جائے ملاوی. ارے ایک مہینے بعد پندرہ دن بعد پہنچو گے ضرور ملاوی. اور جس کی رات سے سب کو جلاتے چلے جا رہے ہیں, لاسٹ میں اس کو دیکھنا تو لائٹ میں کوئی کمی نہیں.